روشنی کی فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے رہ گیا اور میں رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے رہ گیا ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے اور میں رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا شہِ دو سرا ایشہ دو سرا دل پہ قابو رہے بھی تو کیسے رہے ایشہ دو سرا دل پہ قابو رہے بھی تو کیسے رہے ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا رحمتوں کا نگر شہر محبوب رب ہے جہاں سے قمر رحمتوں کا نگر شہر میں رب ہے جہاں سے قمر جھولیاں بھر کے لوٹانے والے گئے اور میں رہ گیا اور میں رہ گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا روشنی کی فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا